आपेक्षिक घनत्व आठवां भाग। यहाँ आप लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करके सुलझा सकते हैं। एक, यहाँ आप दो वस्तुओं को लेकर एक का आपेक्षिक घनत्व 1.5 और दूसरा का 1.7 दोनों लेकर यदि इन दो के वजन बराबर हों तो इनमें से कौन सी वस्तु ज़्यादा पानी हटाएगी, यह आप कारण सहित देख सकेंगे। दूसरा, यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, गणना करके आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पानी में तैरेंगी और कौन कौन सी वस्तुएं डूब जाएंगी। वस्तु का नाम लोहे का गुटका, वस्तु का वजन 100 ग्राम, हटाए गए पानी का वजन 8 ग्राम, डूबेगी या तैरेगी आप देख सकते हैं। फिर वस्तु का नाम बर्फ का टुकड़ा, वस्तु का वजन 50 ग्राम, हटाए गए पानी 55 ग्राम। वस्तु का नाम प्लास्टिक का गुटका, वस्तु का वजन 30 ग्राम, हटाए गए पानी 25 ग्राम। इन तीन वस्तुएं आप देख सकते हैं, ये डूबेगी या तैरेंगी। तीसरा, एक किलोग्राम का लोहे का एक बाट लेकर देखो, इसके अलावा एक गेंद भी लो। गेंद का वजन भी 1 किलोग्राम है। तुम कैसे बताओगे कि गेंद शुद्ध लोहे की बनी है या उसमें कुछ मिलावट है, सोचो। चौथा, दो परखलियों में द्रव रखे हुए हैं, एक में पानी है जबकि दूसरी में शक्कर घोलकर शरबत बनाया गया है, किस परखली में क्या है? इसका पता लगाने का एक तरीका तो यह है कि इन्हें चख लिया जाए, लेकिन यदि बगैर चखे बताना हो तो कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं, क्या तुम ये दोनों तरीके लिखोगे?